Onların sözlerini tutarak Allah'a yaklaşmak mümkün değildir. Rabbim bana doğru gelin diyor ve benim gösterdiğim yoldan gelin diyor. Bunu yapın ki iki dünyanız güzel olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Lev eradallahu en yettekize veleden lestafa mimma yahluku ma yeşâ. Allah kendisine bir oğul edinmek istese dilediğini seçer. Sübhanehu. Ama onu oğul edinmekten tenzih ederiz. Öyle bir şey olmaz. Niye olmaz? Çünkü her şey onun da ondan. Velillahi mülkü semavati vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti de, otoritesi de Allah Celle Celaluhu'ya aittir. İsa aleyhissalatu vesselam da Allah'a aittir. Uzeyr aleyhissalatu vesselam da Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bütün peygamberler, bütün müminler, bütün kafirler, dağlar, taşlar, yıldızlar, denizler, kuşlar, çiçekler ve böcekler. Her şey Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Öyleyse bunların içerisinden bir tanesini kendisine oğul edinmesi doğru değildir. Yani aklen doğru değildir. Onu Rabbim bize her gün kul hüvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Sure-i Celilesiyle uyarıp durmaktadır. O doğmamıştır da doğurmamıştır da. Onun bir dengi de yoktur diyoruz. O hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç olan, bir tek olan o Allah Celle Celaluh'tür diyoruz. Aslında her İhlas suresi okuyuşumuzda, yani Kul Hüvallahu Ehad suresini okuyuşumuzda uluslararası siyaset de yapıyoruz. Dünyada şu kadar milyar insan İsa Allah'ın oğludur derken siz her gün namazınızda ve namazınızın dışında lem yelid ve lem yulad diyorsunuz. Allah'ın oğlu yoktur, çocuğu yoktur. Her şey onundur diyorsunuz. Huvallahul vahidul kahhar. O Allah Celle Celaluhu tektir ve her şeyi hükmü altında tutan, her şeyi kahretme gücüne sahip olan o Allah Celle Celaluhu'dur. Halakas semavati vel arda bil hak. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Yükevvirul leyl, yani batıl üzerine yaratmadı. Anlamsız, başıboş, faydasız bir şekilde yaratmadı. Ali İmran suresinde Rabbena ma halakte hâzâ batıla. Rabbim sen boş bir şey yaratmadın diyoruz. Rabbim bize bunu ifade ediveriyor. Yani gayesiz, hikmetsiz, anlamsız, önemsiz bir şey yaratmamıştır. Yaratılan her şey bir hikmete binaen yaratılmıştır. Yükevvirul leyle alen nehari. Geceyi gündüzün üzerine dürer. Yani geceyi gündüz gelir, gece gider, gece gelir, gündüz gider. Ve yükevvirun nehâra alelleyl. Gündüzü gecenin, geceyi de gündüzün üzerine dürer, sarar manasında. Yani dünyamızın dönmesi neticesinde bakıyorsunuz, sabahleyin güneş doğuyor, akşam güneş gidiyor, yani dünyanın dönmesi neticesinde gece geliyor. Derken sabahleyin tekrar gündüz geliyor. bir saniye geç gelme veya erken gelmesi söz konusu değil. Bütün dünya insanının bilgisini, teknolojisini, silahını, askeri ve ekonomik gücünü, parasını bir araya getirseniz, güneşin bir saniye önce doğmasını sağlayamadığımız gibi bir saniye sonra doğmasını da sağlayamıyoruz. Güneş Rabbimin ayetlerinden bir ayet. İşte nasıl ki güneşin